يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان إذا ناجيتم الرسول چون خواهد رازگویی بکنید الرسول با پیغمبر فقدموا بين يدي نجواكم صدقه پس پیش بدهید پیش از سخنتان پیش از رازگویی و نجوایتان صدقتان خیراتی را. پیغمبر ما علیه صلات و سلام یک انسان بسیار با ادبی بود. الله اکبر. شما دیدین که در سوره مبارکه حجرات مردم از پشت خانه برش آواز میکرد یا محمد اخرج الینا، دلش تنگ میشد و گفته نمیتونست که چرا این رقم بی ادب سخن میگوید. الله جل جلاله آیت را نازل کرد که دیگه پیغمبرتان رو آواز نکنین، شما انتظار بکشین تا که خود بیرون بیاد. پیغمبر علیه السلام میمان که در خانهش میرد یا بر کسی میگوید که بیا یک لقمانا امرایم بخور، بعد از قرای کرده میشست امرایش قصه دراز میکرد و پیغمبر رسم کار داشت، گفته نمیتونست که برادرم کارت خلاص دیگه بخیر. ایره حیا ان نمیگفت. الله جل جلاله آیت رو نازل کرد که او مسلمان ها اول به جای وقت پیغمبر را نگیرید، ارگا در خانهش رفتی در وقت برو که وقت نان باشه، پیش از اون نرو و وقتی که نان تا خوردی بعد از بیرون برد. حالی یک تعداد مردم بودن که به بسیار چیزای کوچه می رفتن پیش پیغمبر خدا سوال می کردن. خوب می فهمید که امی گفت یاد دارم یا امی گفت را می تانم که اصفانا صحابه پرسان بکنم. کسای دیگری بودن که مطالب از اونها پرسان کرده شد، ولی باز هم می رفتن به حضور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و از او پرسان می کرد، به چیزای کوچک کوچک پرسان می کرد. الله جل جلاله به خاطر که مجلس پیغمبر را و عظمت شأن پیغمبر را و وقت پیغمبر را که کسی می گیرد این دارای درخور است، این قیمت دارد، این قیمت که به پول اگر به سخن گفت این قطعداد ملتفت نشدند، ورنه آیت های گذشته کفایت می کرد به این موضوع، ولی وقت دقیق نشدند. الله ای آیت را نازل می کند که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا ناجیتم الرسول چون خواهد رازگویی بکنید با پیغمبر، وای تو پیغمبر که سب که تو تنها کار دارم، همین کلمه را که تو میگی فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، پس فقدمو پس پیش دهید بین یدی نجواکم پیش از نجوای خودتان صدقتن خیراتی را، اول برو خیرات بده در راه الله باز بیا که تو پیغمبر کرد بزن. چقدر خوب قانون برشمان، چون در دین خواهی چی نیست، اسکر مسکر نمیمونه که تو را نمونه و یا سکرتریت باشد، ایتو یک سکرتریت دین را تدویق کرد، هر کسی که با پیغمبر میخواهی گپ بزند اول برود خودش به یک فقیر صدقه بدهد، بعد از او باز بیا که پیغمبر گپ بزند تا که بفهمی که مردمایی که مفت مفت میخواستن گپ بزند اونا را خداوند متعال از پیشش دور بکنه و وقت پیغمبر علیه السلام به جای مصروف نکنه. وقتی که ذالک خیر لکم و اطهر، این می صدقه دادن شما این بهتر است برای شما از اینکه به جای وقت پیغمبر را نگیرید، و اطهر و دیگه پاکتر است از اینکه شما باید بفهمید که به سخن خودتان خودتان ارزش قائل شوید. یکی از علما بود، الله جل جلاله او را ببخشد، کسی آمد از پیش پرسان کرد که استاد این گپ چه رقم است؟ باز گفت بسیار گپی که الان گفتی بسیار سخت است، خیلی درست به ما وقت بده که ما کتاب ها را بپادم. یا ما برزی که استازی خب بسیار آسان بود، چوره تو؟ گفت نه، به خاطری که نفر بفهمه، اگر ما فورا برش میگفتم با سر سوال خود اقا ارزش قائل نمیشد. حالی که برش گفتم اقا سوال سخت کردی که ما را بند انداختی، ای ایچ از یادش نمیرود، بنان وارد میشد در مرحله تطبیق از او هم قدم میگذارد. به خاطر ازی که تو یک رفر بتی باز میفهمی که از پیغمبر علیه السلام که سینم فلانا مسئله را گرفته بودم، او از یادت دیگه نمی رود، قائما دمی دمی که ذهنت نگاهش میکنی، و از طرف دیگری تو دیگه مفت هم مجلس پیغمبر را اشغال نمی کنی. این دو تعبیر بود، و اطهر این پاکیزه تر است برای شما. حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می فرمه که من اولین کسی بودم که در رابطه با این آیت پول خود را دادم، خیرات دادم، بعد از او با پیغمبر علیه السلام صحبت کردم. یعنی سرزی آیت فقط حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه عمل کردن، فورا باز آیت چی میشه؟ نسخه میشود. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، پس اگر نیافتید صدقه را، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، پس اگر صدقه ندهید و نیافتید صدقه را، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، الله بخشاینده مهربان است. اول خویی کارا بکن، اگر نمیافتی خیر است، خب باید بفهمی که اگر داشته باشی اول باید صدقه بدی. ترسیدید ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، از این که اول بدهید پیش از راز گفتن خود صدقات خیرات ها را، از این ترسید سرطان گران تمام شد. الله میگه فاذ لم تفعلوا، پس چونین کاری اگر نکردید، فاذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم، پس چونین کاری که نکردید و در عمل قبل از اینکه کار بکنین، الله میگه چونین کاری که نکردید و تاب الله علیکم و در گذشت الله جل جلاله از شما، و در گذشت الله جل جلاله از شما، فاقیموا الصلاه و آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله. وقتی که چونین کاری نکردید که هرگاه شما خواستین با پیغمبر صحبت بکنین و در راه الله صدقه بدهید، و تاب الله علیکم، الله بر رحمت به شما بازگشت و باز هم مجلس پیغمبر را به حضورتان خلاص گذاشت که بدون صدقه برو با پیغمبر لیسون صحبت بکن، ورنه شایان صحبت پیغمبر شایان عزیز که تو باید پول در راه الله بدی، شایان عزیز است. ولی آل الله چی کرد؟ برای تو این مجلس را باز کرد بدون از اینکه تو پیسه تقدیم بکنی، بدون اینکه تو پول بدی. پس چی باید بکنی؟ فاقیم الصلاة، شکرانه از این، پس نماز را قائم بکنید. فاقیم الصلاة، در بدل از این مجلس گرامی باید احکام دقیق عملی بکنید. فاقیم الصلاة، پس برپا دارید نماز را، و آتو الزکات، و بدهید مال زکات را، و اطیعوا الله و رسوله، و فرمان برید از الله جل جلاله و از پیغمبرش، و الله خبیر بما تعملون، و یقینا که الله جل جلاله خوب با خبر است با آنچه که میکنید. چه قضیبا است. از این خاطر است که لطف الله جل شامل حال مسلمان ها شده. کار دین هیچ گاه پیسه نشده. هر مجلس دین ما درس خواندیم، الله شاید است که هیچ استاد از ما پولی نگرفته و کل درس را بر ما به خاطر خدا داده، و این روند امت الحمد ادامه دارد. هر کسی که کار دین میکنه مفت برش داده میشود، فقط یاد بگی و حضورت برسان، دیگه چیز از تو کسی تقاضا نمیکند. و تعداد از علما که میره میگه که بحث سر زیر روان است که آیا پول چطور میشود، از شاگرد گرفته شود نشود. ما طرفدار ازی و با صراحت میگم که یک کورسای انگلیسی و کامپیوتر است که تو پول میگی. علما مسئولیت دارن که درس مفت بدن، این کارش است. و هرگاه که درسای خصوصی میدن باید یک از دولت ماش میگیره، و دوم بحث است. از مردم نمیتونی گرفته، از طالب گرفته نمیتونی. طالب دین مفت برش دین درس بده به خاطر که به تو مفت داده شده، بر تو مفت داده شده، بر تو کسی پول نگرفته. پس این قاعده را نشکن، از این طریق پول جمع نکن. بر مردم این مکلفیت دست و شکرانه از علمی که الله برات داده به مردم امیره به خاطر خدا درس بده. و چرا در ایجام الله چی میگه؟ ببین که از شما الله پول نگرفت با وصف که مجالس پیغمبر مجالس علمی بود. خب مسئولیت تو چیست؟ فاقیم الصلاة، نماز بخوان، و آتو زکات، بده حق الله را، و اطیعوا الله و رسوله، و فرمان بر الله و پیغمبر را، و الله خبیر بما تعملون، و الله جل با خبر است به آنچه که میکنید. الم تر الی الذین تولوا قوما، آیا ندیدی به سوی آنانی که تولوا دوستی کردن قوما با قومی که غضب الله علیهم، که الله بر آنها خشم کرده، الله با اونا دشمنی خود را اعلان کردن. ندیدی به او مردمی که با اونا دوستی خود را اعلان کردن؟ ما هم منکم، نیستن منافقان از شما. قرآن بسیار جالب توضیحات میدهد. آیا ندیدی به سوی آنانی که تولوا دوستی کردن قوما با قومی که غضب الله علیهم، الله با اونها خشم کرده، الله با اونها نفرین کرده، غضب خود را سرش نازل کرده. ما هم منکم، کسایی که دوستی با دشمنان الله میکند، ما هم منکم، از آن شما نیستن. این مردم ولو که لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید ما هم منکم ولا منهم، و نه هم از شان یهود هستن. کسایی که دوستی با کافر میکند، این کسایی هستن که نه از مسلمان هست و نه از یهود است. مذبذبین بین ذلك، لا اله اولا ولا اله اولا، نه یهود شدن، نه نصرانی شدن، نه مشرک شدن، و نه هم مسلمان ماندن در اکسای سیوم. زیرا کسایی که دوستی کردن با آنانی که الله در اونها خشم گرفته، ما هم منکم، نیستن منافقان از شما، ولا منهم، نه هم از یهود. و یحلفون علی الکذب، و سوگند میخورن با دروغ، بدروغ سوگند والله که ما مسلمان هستیم. دین را ناقی ناقی عنوان می دهد. و هم یعلمون خوب که دل خود می فهمه که گپ خراب است. در دل خوب می فهمه که ما گپ دیگر رقم کردیم. دیروز ما یک مجلس داشتیم. یک تعدادی از برادران همراه ما بودند. شما باور بکنید که یکی از یک دو برادر کوشش میکرد که اصلا بر خود را جور بکنه. والا صاحب دیجا که کار بکنه. مگه ایتو بکنه. وقتی که نصوص برش داده میشد آخر چی میگفت؟ یک نفر برش گفت که خب تو چی میکردی که تو؟ تو موقعیت تو چی بود؟ و با کدام طرف عمل میکردی؟ یک بار خودم یاد بیا که یک چند روز پیش تو که در جبهه بودی چی کار میکردی؟ معاملت با مردم چی بود؟ حکمت چی بود؟ و موقعیت فعلیت چی هست؟ امیر جواب بده. باز خنده کرد ولی چطور است چطور نیست؟ نه خنده نکنی، این گپ واقعیت است. بناهن و یحلفون علی الکذب و دروغ سوگند میخورن و هم یعلمون خوب میدانند که حق چی است باطل چی است. ایرا خوب میفهمند. اعد الله لهم آماده ساخته الله جل جلاله برای ایشان عذابا شدیدا عذاب سخت را. انهم ساء ما کانوا یعملون یقینا که ایشان بد است آنچه که میکند، بسیار بد است آنچه که میکند. اتخذوا گرفتن ایمانهم قسم های خود را جنتن سپر، قسم ها و سوگند های خود را سپر قرار دادن. فصدوا عن السبیل، فصدوا عن سبیل الله، پس باز داشتن مردم را از راه خدا. مردم را از راه خدا باز داشت، چه تو مردم بازش می دارد؟ زیرا هر کسی که پرسان بکنه همه تو باز میگه فلانه و فلانه و فلانه، با این دانشش با این علمش انتو که میگه تو دیگه چه چری هستی که گپ میزنی؟ و اینه تو مردم باز مردم را از دین خدا باز می‌دارد، زیرا اینا نمونه می‌شوند. فصدوا عن سبیل الله، وجود چنین مردم مبتذل وسیله می‌شود که دیگه مردم از دین خدا باز ایستاده شوند. فلهم عذاب مهین، مرشان را عذاب بسیار خارکننده است. الله میگه بسیار خارکننده عذاب است. لن تغنی عنهم اموالهم، چرا این کار میکنن؟ چرا با یهود دوستی میکنن؟ گپ از مال است، هیچ گپی دیگر نیست. چوکی و مال و پول و دارایی، این گپا را که میگیره یا چشمش گرفته با دیگه در دین تأویلات شروع میکند. الله میگه دوستی بکند، با یهود بشیند، با مسلمان ها سوگند خورده برود، هر کاری میکنه بکند. لن تغنی عنهم اموالهم، دفع نکند از ایشان مالهای ایشان. ولا اولادهم، و نه هم اولاد ایشان. من الله شیئا، ای من عذاب الله شیئا، از عذاب الله چیزی را باز کم کرده نمیدونه. بالاخره چی میشد؟ مردن است. 100 سال زندگی بکو، بالاخره مرگ است یا نیست؟ باز از عذاب الله چیزی را دفع کرده میتونی؟ اولئک اصحاب النار، یقین امی جماعه که دوستی با کفار میکنند اهل آتش هستند. هم فیها خالدون، همیشه در آتش میباشند، زیرا این دین فروختن، ارزش ها را فروختن. یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که برانگیزد ایشان را الله جل جلاله تمامی ایشان را. فیحلفون له، با پیش حضور الله هم سوگند یاد میکند. کما یحلفون لکم، طوری که به شما قسم میخورد، به شما که قسم میخورد عین شکل به الله هم قسم را شروع میکند، زیرا شر ما حضور ما سرش نمیرسد. و به حلام که شروع میکنه و یحسبون انهم علی شیء، گمان میکنه که انهم که ایشان علی شیء، به چیزی از خوبی هستن. خوبی چی هست؟ قسم میخوره که 63 دفعه کلمه اسلام را در قانون افغانستان جای دادیم، یک دفعه هم دموکراسی را جای دادیم. دیگه امیر عنوان میکنه، صحیح شده؟ خوش دهی میشه یک دفعه اسلام را جای میدید، خب مانند کم دموکراسی همه تو زورور میبود. یک کلمه دموکراسی در قانون آمده، کل قانون گردش میشد خانه. این 63 دفعه اسلام کسی نامش هم نمیگیرد. بنان این رقم یک تعداد دیگه چی میگه؟ والا صاحب الحمدلله، اینه قای کار کردم. چی کاری کردی؟ زنه که در دفتر امرو این کار میکرد با برش گفتم که ببین حجاب هم راحت کن. اقل اینه قای با برش گفتم. دیگه با چی میگه؟ والا ایتو کار کردیم خسر. چی کاری کردی تو سه؟ یک جا نماز بردم دو دانه مردم ها گفتم بیاید نماز بخوانیم. صحیحشونه؟ ای دیگه پیشان بسیار کار کلان مول میشه. وطن دار کار تو ازی که مهم است. تو چطور خدا به ایگه پای کوشک کوشک فریب میدهی؟ و یحسبون انهم علی شیء، تو گمان میکنی که یک چیزی خاص دیگه. و اصلا ای بیده فلانه کن خیبا کی الهش بتیم؟ الهش بتیم آدم دار دیگه. تو مسلم شو ما مسلم شو خود به خود جور میشود. الا انهم هم الکاذبون، خوب بفهمین که الا آگاه باشید انهم امی گروهی که سرگپای بسیار کوچک کوچک می نازن حسب دروغ دروغ میکنن. صحیح شد؟ هم الکاذبون، امین ها دروغ میکنن، اینا دروغ میکنن، در امی گپ خودم صادق نیستم. چرا تو می شود؟ استحوذ علیهم الشیطان، غالب آمده برشان شیطان، استحوذ علیهم الشیطان، شیطان سرشان غالب آمده، فانساهم، پس فراموش از ایشان ذکر الله، یاد الله را، فانساهم ذکر الله، یاد الله را از ایشان فراموش کرد. کل هم سر چی؟ سر دنیا است. تدبیر دین که میگرد نام دین نمیگرد، نام دین هم به خاطر دنیا میگرد. فانساهم ذکر الله، فراموش کرد از ایشان یاد الله را. اولئک حزب الشیطان، یعنی جماعه که چنین کاری میکند، حزب الشیطان لشکر شیطان هستند. لشکر شیطان یگان دفعه دین غیر از دیگر دین نیست. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاه باشه که لشکر و حزب شیطان امین هستند، تاوانیان، تاوانی مردم و زیانکار مردم امین هست. ان الذين يحادون الله ورسوله، آنانی که مخالفت میکنن با الله جل جلاله و با پیغمبرش، اولئک فی الاذلین، اولئک انجما فی الاذلین، فی الاذلین در تاوانترین و خارترین مردم هستند. فی الاذلین در جمله خارترین مردم هستند، آنانی که جنگ را و مخالفت را با الله و با پیغمبر میکنه، این جمع خارترین مردم، ذلیلترین مردم هستند. حتی ذلیل هستن خب، که نه خدا قبولش میکنه نه کافر، پیش کافر هم تمام روز کافر را یار توهین میکنه و علیش گپ میزنه و الله هم قبولش نمیکنه. این قرآن که چیزی میگوید اما تو دمیش شد. مردم خارتر و ذلیل کی است؟ آنانی که یک بار دین جای بگیرن باز مخالفت دین بکنن، این مردم ذلیلترین مردم. او کسی که با دین جنگید جای خدا داره، رایش معلوم است. کتب الله لأغلبن انا و رسولی، کتب الله، الله نوشته کرده لأغلبن، خامخ و غالب شوم، انا من و رسولی و رسولی و فرستادگان من. دو نکته دادیم، اول کسی که مخالفت با الله و پیغمبر می کند، این مردم خارترین مردم هستند، و آنانی که با دین زندگی کردند ولو که جاه و مقام نگرفتن، ولو که محکوم شدن، ولو که بیچاره شدن، ولو که ضررهای اقتصادی و این و آن را گرفتن، الله می کتب الله، الله حکم کرده لأغلبن انا و رسولی، که خامخا غالب شوم من و فرستادگان من. ان الله قوی، یقین الله توانا، عزیز غالب است. ولی مسئولیت ما را ذکر میکنه، مسئولیت ما چیست؟ لا تجد قوما، نخواهی یافت گروهی را، قومی را، یؤمنون بالله، که ایمان دارن به الله جل جلاله و والیوم الاخر، و ایمان دارن و زنده شدن بعد از مرگ. یوادون من حاد الله و رسوله، که دوستی بکنن با کسی که خلاف کرده است با الله و با پیغمبرش. ایتو کسی که خودش میگه من مسلمان هستم، ایمان به الله و به روز آخرت دارم، باز دوستی بکنن با او کسی که جنگ میکند با الله و پیغمبرش، با او دیگه دوستی نمیکند. در زندگی نمیگه دوستای ما، فهمیدی؟ دوستای ما کلمه رو ذکر نمیکنه. یک تعداد خوب بیخی احمق میشه، برادرای ما از اون پارا فراتر میگذاره. قرآن میگه دوستی کردش نکو، و این میگه برادر مثلا. من حاد الله و رسوله، با کسی که خلاف کرده است با الله و پیغمبرش. ای را خوب ببینیم که خلاف با خدا و پیغمبر چی رقم. شما کسی را دیدین که بگم من با خدا می جنگم؟ استغفرالله، قحمقش کسی نیست. یا تو کسی را شما دیده باشین که بگه که من با محمد می جنگم؟ بوشی را کمیلان کرده؟ نه، مخالفت با الله دشمنی با الله با قانونش است. با قانونش دشمنی می کند، با سنتش دشمنی می کند. تو که سنت ما راحت بکنی دشمنش هستی، تو که بگه قانون خدا نافذ شود دشمنش هستی. این نکته است، غیر از دیگه دفعه چی گپ است؟ افغانستان هیچ گپی نیست. یعنی ما چی میگیم؟ میگیم دین بیاد، دین. همین دینی که دمشق کردی که دین افغانستان اسلام، قانونش اسلام، هر چی که با اسلام مخالف باشه مردود است، قبول نمیشه. این میره تطبیق بکنه. این میره تطبیق بکنه، جنگ افغانستان ختم است. این میره تطبیق. تو که تطبیقش نمیکنی، حالی که تفنگ در دست یک تعدادی است، که مخالفتت میکنه تطبیقش نمیکنی، هر دو کیو تفنگ هم گذاشته شود دیگه باسلوب تطبیقش کردی، چی فکر میکنه؟ امیر جواب بگوی. حالی که یک تعداد مخالفت میکنه تطبیقش نمیکنی، هر دو که او هم سپرده شود، بعد از با انشالله دیگه با تلویزیون تولو بیخی خوبیش میشود، دیگه بعد از بادی تلویزیون های مبتزل بیخی لکس میشود. شما چی فکر میکنه؟ خوب میشود؟ نه، از این که در بطرتر میشود. بنان حاصل چیز؟ آلی بیا دین تطبیق بکو، افرادگری ختم میشود. علیه تو باز کسی مبارزه نمیکنه. تطبیق بکو. تطبیق که نمیکنی، مخالفت بیشتر میشود. و هیچ کس هم قناعت نخواد دادی. ولو کان آبا اهم. ولو کانو، اگر چی باشند، لا تجد قوما، نخواهی یافت گروهی را که ایمان به الله و پیغمبر دارد، یوادون من حاد الله، که دوستی کنند با کسی که خلاف کرده است با الله و پیغمبر. ولو کانو، اگر چی کسایی که دوستی با خدا با دشمنان الله و پیغمبر کرده، ای کتش دوستی نمی کند. ولو چی؟ ولو کانو آباهم، اگر چی باشند آن جمع پدران ایشان، او ابناهم یا فرزندان ایشان، او اخوانهم یا برادران ایشان، او عشیرتهم یا خویشاوندان قوم ایشان. هر چی که باشد تو دیگه با او دوستی نکو. چرا؟ اولئک آن جماعی که مخالفین خدا و پیغمبر را مخالف خود مشمارد، کتب فی قلوبهم الایمان، در دلش الله نقش ایمان داده. او به محور ایمان میچرخه، نه به محور قوم و زبان و فلانه و دستانه. کتب فی قلوبهم الایمان، الله نوشته کرد دلهایشان ایمان را، و ایدهم و قوت داد ایشان را به ای که مخالفت بکند با کسایی که با خدا و پیغمبر دشمنی میکنه، بروح منه، به مدد غیبی از جانب خودش، بروح منه، به رحمت غیبی از جانب خودش، یک بار در مقابل کسی که ولو که هر کسی باشد مخالفت کرد. حضرت ابراهیم با پدرش مخالفت کرد و نگو که تو و قومت گمراه است، با اینی شکل برش گفت. و یدخلهم، و داخل کند ایشان را به اساس این براعتشان، ولو که از نزدیکترین اقربایش باشد، جنات، به باغهایی که تجری میرود، من تحتها الانهار، از زیر درختان آنجویها، خالدین فیها، همیشه میباشند در آن، رضی الله عنهم، به اساس این براعتشان از دوستایشان که ای دوستایشان با کفار دوستی کردن، رضی الله عنهم، راضی شده الله از ایشان، و رضو عن، و اینها هم به نعمت هایی که الله برشان میداد، اینا از الله باز راضی میشون. اولئک حزب الله، این حزب الله هست. حزب الله این نیست که با دشمنان خدا دشمنی بکند، با دوستان الله دوستی بکند. اولئک حزب الله، این حزب الله هست. بشناسش. الا این حزب الله، بنا در جای حزب الله خود قرار بده. در این ردیف خدا شمار بکو، با این سیستم خدا یک جا بکو. چرا؟ آگاه باش که این حزب الله هم المفلحون، یقین حزب الله امین ها اصلا رستگاران. رستگار مردم کیست؟ کسی که در حزب الله باشد. بنان بیطرف و بیشرف سهی شد نیست، هیچ معلومت معلوم نباشد کدام طرف هستی، هیچ پلیت نیست، هستی زرگیش بوده باشی، خب این را خود تو میفهمی که یکیش خود بیخی گفش خراب است، از او خبر دادی و در او خود قرار نتی و فکر از این بود کجا باید بری و مسئولیت چی باید بوده باشه. یعنی تو شده میتونه که کسی بگه که این جانب دیگر را نمشناسم، خود جانب حق شاید تشویشا داشته باشی و استعماری کار کار، این جانب منکر خود انشاءالله کسی تشویش نداره یا دیم کس تشویش داشته باشد، دی تشویش نیست، این ختم است، این گفش واضح و روشن است. الله جل جلو ایمان ما را بلند ببرد. ایمان که بلند برد باز همه چیز می شود. ایمان حضرت مصعب رضی الله عنه بلند رفت، 1000 درهم کالایش بود، بهترین لباس می پوشید، بهترین همه چیز داشت، ولی وقتی که مسلمان شد کلش ترک کرد، قبولش ندارم. حضرت صحیب رضی الله عنه به طرف پیغمبر علیه السلام هجرت می کرد، پشت سرش 12 نفر رفتن و استادش کرد، بعد گفت که ببینین اگر شما به این فکر بوده باشین که مرا میگیرین، خوی کار ناممکن است، در پشت سرم بسیار تیراست، این کلش خلاص میشه و یکی که شما انشاءالله خورده میشین. بعد از او خوب شمشیر زنم هستم دفاع میکنم، بعد کشتشون باکی نداره، دلت این کار میکنی هم آماده هستم، و دومی که در فلانه جای قمال ما، شما خواه میفهمی که من پول دار هستم، برن مال ما را بگیرن که ما غرض نگیره. ایتو مردم هستن. مال خدا داد، خانه خدا داد، ولی همنشینی با پیغمبر را قبول کرد. ایتو ای را ایمان میگن. ایمان که ضعیف میشه، و دیگه چی میگه؟ والا سه ماموریت چطور میشه؟ 3000 روپه؟ سر 3000 روپه هم مزگف میزنه. خدا شاید است که الله از اینکه بیشتر میده. حالی که الله بیشتر میده. این کار هیچگاه نکنه. این کار نکنه که ننگ است. به یک مسلمان ننگ است که بگه چی کار میکنه؟ و اصلا ترجمان هستم. سهی که داریم فرقت که بخوری. بعد از این باز معلوم میشه برد. ترجمان هستم. این کار نکنی بیدینی را. مسلمان از کجا میری؟ والا از یک مسیح مسیحی. خود تو میفهمی شلتر نه چی است؟ تو خود مسلمان میگی؟ تو میفهمی 61 مؤسسات مسیحی در افغانستان کار میکنه و مزدورایش کیست؟ افغان ماتو. و ما اول فکر میکنم کنم گپ نیست. حالا حساب کنم این بخش انترنت دیدم تلویزیونی یا دیجا دارن ده ها رادیو در ایجا داره. رادیو یعنی نامش چی هست که رادیو وطندار از این مسیحی ها هست. ده ها کار دیگر دیجا میکنن و کسی پرسانش نمیکنن. این تو یک مشکل است در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. سوره مبارکه حشر از جمله سوره های مدنی است، دارای 24 آیات، 3 رکوع. در ترتیب مصحف 59 سوره است. در ترتیب نزول 101 سوره است. بعد از سوره مبارکه البینه نازل گردیده. مجموع کلمات سوره 445 و مجموع حروفش 1913 است. سوره مبارکه حشر چون از جمله سوره های مدنی است، بنان روابط اجتماعی و مکلفیت های یک مسلمان را در رابطه به دینش از نظر عمل پیشکش می کند. یک مسلمان از نظر عملی چه نکات را باید داشته باشد و به چه اعتقادات باید به پیش برود. روی اساس سوره مبارکه آیه اولش مقدمه برای مباحث مختلف این سوره محسوب می شود. سخن از تسبیح و تنزیه و عمومی موجودات در برابر الله جل جلاله را برای ما شما پیشکش می کند. بخش دوم سوره مبارکه که از آیه 2 الی 10 و پیش می رود، درگیری مسلمانان با یهود پیمان شکن را توضیح می دهد که هر کسی که پیمان خود را با الله مشکناند، با پیغمبر مشکناند، مانند یهود ذلیل می شود. در بخش سوم سوره مبارکه که از آیه 11 الی 17 ادامه دارد، داستان منافقان مدینه را که با یهود هم پیمان شده بودند و همکاری داشتند، اونا را برای ما شما پیشکش میکند. در بخش چهارم سوره مبارکه که مشتمل بر سلسله نصایح کلی نسبت به عموم مسلمانان که میتوان نتیجه گیری آیات قبلی آن را دانست، آن مطالب را به ما پیشکش میکند. و در بخش پنجم سوره مبارکه که صرف یک آیت است، توصیف بلیغی از قرآن کریم و بیان تأثیر آن را در روح های پاک بیان می کند. و در بخش ششم سوره مبارکه که از آیه 22 الی آخر ادامه پیدا می کند، اوصاف مهم جلال و جمال و اسماء حسنای الله جل جلاله را بر می شمارد و از این طریق معرفت الله را به ما معرفی می کند. چگونه الله را مشناختیم و چگونه به الله جل جلاله رابطه می گیریم. نام سوره مبارکه از آیه 2 سوره گرفته شده و بعضی آن را به نام سوره بنی نذیر هم یاد می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. به پاکی یاد کرد الله را، آنچی که در آسمان ها و زمین است. آنچی که در آسمان ها و زمین است. الله را به پاکی یاد کرد. و هو العزیز الحکیم. و اوس غالب با حکمت. الله را به پاکی یاد کرد آنچی که در آسمان ها و زمین است. اگر تو یادش هم نکنی مورد محاسبه قرار ایشی نمیشی. کسی نیستی که در ملک الله چی را زیاد بکنی. و هو العزیز و اوس غالب الحکیم با حکمت. هو الذی الله آن ذات است که اخرج الذین کفروا بیرون راند آنان را که کافر شدند من اهل کتاب از اهل کتاب، من دیارهم از خانه های ایشان، لاول الحشر، در اول جمع کردن لشکر. موضوع این رقم بود که در غزوه احد، بعد از غزوه احد، کعب ابن اشرف یهودی که از قبیله بنی نذیر بود، این کسی خیست با 40 نفر از همسواران خود حرکت کرد به طرف قبایل عرب و علیه مسلمان ها اقداماتی کرد تا زمینه غزوه خندق و احزاب را بر علیه مسلمانان ترتیب داد. اما بود پیغمبر خدا علیه السلام با این عهد شکنی که یهود شروع کردن و رهبرش کعب ابن اشرف شروع کرد، پیغمبر خدا علیه السلام حکم اعدام کعب ابن اشرف را صادر کرد و حضرت محمد بن مسلمه رضی الله عنها را گفت که ایره به قتل برسان. و داستانش بسیار جالب است، میتونیم به سیرت مراجعه بکنیم. ایره از بین برد. همچنان پیغمبر خدا علیه السلام با این عهد شکنی هایش یهود بنی نذیر را گفت که دیگه شما نمیتون در مدینه زندگی بکنید، از مدینه بیرون مبراین و بیرون رفتنتان به این شکلی است که هر کدامتان یک بار شطر را، یک بار شطر میتونید چیزی را که سرش بار میکنید بارش بکن، بعد از این دیگه از او بیشتر برده هم نمیتونید. و از مدینه اخراجشان کرد. این مردم که به اساس غدر و خیانتش پیامبر خدا علیه السلام حکم خروج از اونها را صادر کرد، برای ما شما من حیث یک نعمت ایره پیشکش میکند و میفرماید که الله هو الذی، الله آن ذات است که تسبیح او را آنچی که در آسمان ها و زمین است میکند، آن ذات عظیم است که اخرج الذین کفروا، بیرون داد کافران را، من اهل الکتاب، از اهل کتاب که بنی نذیر هستند، من دیارم از خانه های ایشان، لاول الحشر، در اول جمع کردن لشکر. دیگه یک نکته میده، اول حشر میگه یعنی یک بار دیگه اینها باید بیرون براین. یک دفعه خینا را کشید از کجا؟ از مدینه رفتن به طرف شام و از مدینه رفتن طرف خیبر، در اوجا مسکن گزین شدن و طبیعی بود که پلانهای تخریبی خود را ادامه میدادن و در زمان حضرت عمر رضی الله عنه از خیبر هم بیخی کشیده شدن، از خیبر هم کشیده شدن. ما ظننتم، گمان نداشتید ای مسلمانان، ان یخرجوا، از این که بیرون شوند این مردم از خانه هایشان. و ما ظننتم ان یخرجوا، گمان نداشته شما ای مسلمانان که بیرون روند ای اهل کتاب و ای بیدینه های عهد شکن. و ظنوا، و گمان میکردن، انهم مانعتهم، که این کافران گمان میکردن که نگه دارنده است ایشان را، حصونهم، همان قلعه های محکم ایشان. و ظنوا، خوب پنداشته بودن که انهم، که ایشان، مانعتهم، نگه دارنده ایشان است، حصونهم، قلعه های ایشان، من الله، از عقوبت الله. فاتاهم الله، پس بیامد ایشان را عقوبت الله جل جلاله، من حيث لم يحتسبوا، از آنجایی که گمان آن را نداشتند، گمان آن را نمی کردند. و قذف فی قلوبهم الرعب، و افکند الله جل در دلهای ایشان الرعب، ترس و وحشت را. اتو ترس انداخت که یخربون بیوتهم، خراب می کردند، یخربون بیوتهم، خراب میکردن خانه های خود را، بی ایدیهم، به دستای خودشان. فهمیدن که زور ما نمیکشد و از مدینه که خارج میشدن خانه های خود را به زور بیران میکنن که مسلمان دو نشینه، دروازه شکستانه، کلکینه های شکستانه، یگاندان چتش خراب میکرد. این کارا را شروع کردن و پیغمبر اسلام برجو که هیچ قرارش نگیرین، بگذارش که اینا خودش تخریب بکنه و برون. بی ایدیهم، به دستای خودشان، خودشان از داخل خرابی را شروع کردن. و عید المؤمنین، به دستای مسلمان ها هم تخریب شروع شد که از طرف میخواستن که سراخهای در دیوارهایشان پیدا بکنن، هجوم در داخل قلعهشان بکند. فاعتبروا، پس خوب عبرت بگیرید، یا اولی الابصار، ای کسایی که دارای عقل و بینایی هستین، کسی که دارای چشم و بینایی است، از این عبرت بگیرید. هر کسی که با الله عهد خود را مشکناند، مانند یهود بنی نذیر چی میشود؟ ذلیل میشود. و مسلمان هم تعهد دارد، مسلمان هم تعهد دارد. ایتو تعهدهای عجیب عجیبی را تعداد دارن که 100% حکومت اسلامی، یعنی 99.5% اگر ای اسلامی باشه یک کوشش نباشد لا اقبله، ایرا قبول نمی کنیم صاحب. ایتو یک کارا میکردن. ولی ایران آدم بانه کی چی هست؟ ای چند فیصدی را میگیری؟ ایرا به 10% میگیری؟ به 50% میگیری؟ دلش هست که کارهای ما شما را میاد خود حساب بکنه. خب این کار نکنه، مسجد مسلمان ها جور میکنم و در مسجد مسلمان ها میشه ماهی کار را میکنه، تو الگ امیرم بانی این را تو حساب نکن. کاری که مسلمان ها میکنه او با موضوع خودش میکنه، به عشق علاقه خودش میکنه.